राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 2 नवंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बस एक बात हंसती है, आप बोलो मत, मौन रहकर बंद करो, नाम से पकड़ो, बातें मत करो दादा। बातों की जगह राम राम राम राम राम राम राम राम करो। राम राम से हरे राम राम कृष्ण गोविंद वासुदेव नारायण वाद जो भगवान का नाम है वो जिनको जो प्यारा लगे वो नाम जप करो। बोलो मत, घंटा डेढ़ घंटा रहे तो भी इसे बोलने की जरूर बंद बोल दिया, नहीं तो नहीं। हरदम भगवान का नाम जप करो, एक पायन हो जाओ। अगर स्वभाव हाल दो तो घर पर जाने पर भी यही स्वभाव रहे, हरदम भगवान ने भजन करना। मनो शरीर केवल भजन के लिए मिला है, रुपया कमाने के लिए और भोग भोगने के लिए मिला है। ये भोग तो सब जगह मिलता है, कुत्ता गधा बन जाओ, नीच वर्ण बन जाओ, गीत बन जाओ तो वहां पर भोग तो तैयार है, पर परमात्मा की प्राप्ति में मनुष्य शरीर, ये मनुष्य शरीर मिल गया है तो दूसरी कुछ प्राप्त करो। चुपचाप राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कृपा करो, सब कृपा करो। बोलो को बताए मनेगा ज्यादा, बोलो मत ज्यादा, देखो मत ज्यादा, बातें सुनो मत। राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कमरे में बैठते हो दुखों से बैठ जाओ, भाई लोग जंगल में चल जाओ, गंगा किनारे चल जाओ, एक बज करो, हर समय नाम से मिलते जाओ। संस्कृति वेद प्रभाव एक राम नाम हमारा मने को एक राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जो राम आपको प्यारा लगे, जो नाम प्यारा लगे, जो स्वरूप प्यारा लगे, उसका ध्यान उसका जप हरदम करो, हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। फालतू बातें मत करो, कोई फायदा नहीं है। हर समय राम राम राम राम राम राम राम राम। ये पुण्य है, असली असली पुण्य। जैसे लोग धन कमाते हैं ऐसे धन है। राम पाना पूजी पल्ले बांधो रे मना ध्रुव बांधी प्रहलाद बांधी बांधी जाट धना राम नाम पूजी पल्ले बांधो रे मना राम नाम पूजी पल्ले बांधो रे मना। हर समय वहां करते आते राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हर समय में भगवान करता। पता नहीं है जीना कब तक होगा, मृत्यु हर्द में तैयार हरदम, कब मरना हो जा पता नहीं है एकदम। तो भगवान के नाम जब मैं लग जाओ सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो भगवान। हे नाथ भूलो नहीं राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अरे क्या काम है, काम नहीं धंधो नहीं, रसोई बनाओ तो रसोई बनाते भी राम राम राम राम राम राम, काम करते राम राम, गंगा जाओ तो राम राम, धाओ तो राम राम, बैठो तो राम राम, चलते फिरते राम राम, भगवान नाम राम। ये मौका है, मौका असली धन पड़ा है, मौका है ये। आप लग जाओ सर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। घंटा डेढ़ घंटा बोलने का समय कोटा निकालो, कोई जरूरत नहीं बोल जाने तो वही बोल राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सीधा सरल उपाय, नहीं कर कर्म धर्म विवेकु राम नाम मन को चौसु सहसु साम प्रभाव कभी विशेष नहीं आरो पाऊ कभी हो विशेष। जैसे विष्णु के ऋतु फलाते हैं ऐसे नाम ऋतु व्यवहार, कलयुग में नाम जब कहने ऋतु है में फल लगा। तो योग के अनुसार है अरे आदत ऐसे बना दो हमारी हमारी में सुविधा और देखो मत और सुनो मत और बात नहीं, कृपा करो कृपा करो आप कृपा करो नाम उठते बैठ गए जागत गए सोए हरिया जन घट राम जी कबू प्रगट हो उठते बैठ गए जागत गए सोए हरिया जन घट राम जी कबू प्रगट हो उठते बैठ गए जागत राम राम राम राम राम राम राम एक बात सुनाई थी आपको भेड़ो में है जंगल में है गाय खेत में पूरा दी उठा खेत है जो आज ना आग लग गई जो भागे हो बसे बंदे है भीतर में बसने खोल जीते सर चल गया गांव में जाया तो दुर्गंध आने लगी सब सही जल गया राम राम राम राम राम राम राम सीता मुझे बिछाने गया तो उनसे बोले कि राम समराज दूध देखा राम राम करने भाग गया मुझे राम राम राम राम राम राम राम राम राम शरीर में पीड़ा हो रही थी पा सब बैठ नहीं सकता है गंदी हुए और राम राम करके शांत हो गए और बहुत मत मैं तो आप बीनते आप सब प्राप्त है प्राप्त है प्रेम से कहना है भगवान का नाम का जप करो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम और सत्संग की बातें सुनो वैसे आचरण करो नाम जप हरदम राम राम राम राम राम राम ज्ञान मार्गी हो भक्ति मार्गी हो योग मार्गी हो किसी मार्ग में चलने वाला नाम जप शुभ में करो सहायता करने वाला है राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम आपको जो अच्छा लगे जो प्रिय लगे जो आपका इष्ट हो आपको अच्छा लगे उस नाम का हरदम जप करो। राम नाम पूंजी पर ले बंधु ने मना ये पूंजी रहो असली धन है साथ में चलाने रहो। मृत्यु समय में राम नाम सत्य है ये बहुत है पर साथ में क्या है राम नाम सत्य है और सब झूठ है। कृपा करो सब छोटे बड़े स्त्री पुत्र बालक बूढ़ा जवान सब राम राम रोगी निरोग हरेक अवस्था में राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बहुत उत्तम बात है जीवन सफल हो जाए आदत बना रहो आदत ऐसी है यहाँ आदत बन समय नहीं हमने घर पर जाए फिर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हाथ काम मुख राम है हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत दरिया गिरती सादगी आई उत्तम रीत हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत दरिया गिरती सादगी आई उत्तम रीत वो गिरती संत है लग जाओ हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मोह पे सदगुरु मारे कर क्या कहेगा कि मोरे सदगुरु मारे कर एक दिया आठ पर सठ मरे ऐसा राम का है एक बात बताई आठ पर सठ मरे ऐसा राम का है राम नाम दंड फेरे राम उपय सतगुरु मत शीघ्री तो एह आठ पर सठ मरे राम नाम दंड ले लग सोरा जी खत सब ठीक हो गया राम नाम सब काम ठीक हुआ जान में अजान में किए हुए पाप सब छोड़ो मत सर दो हरदम सरो हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम गंगा जी किनारे जाए बैठ जाओ मकान बंद कर बैठ जाओ निमन से बैठ जाओ अरे पुरुष संगड़ बचा जाओ याद हम राम नाम नाम करे अला राम छेदना फटे लग सोरा से खत सब कर रहा हूँ तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाए भगवान के नाम में लग जाओ हर सुबह राम राम राम राम राम राम राम राम। ये जो कीर्तन करना है ये कीर्तन करने का स्वभाव डालो और कीर्तन करो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। हर समय सत्य बैठते मन से कीर्तन बहुत बढ़िया चीज है। राम राम राम राम राम राम राम राम भाई और बहनों सुना एक भगवान में जाओ कोई तुझे अपना नहीं है अपना केवल भगवान है सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है। हरदम इसमें लग जाओ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम आठ पाए सातों घड़े राम नाम राम नाम धन्य सीख दे देते आठ पर सातों घड़े रात राम कहे नाम ने सत राजा फटे सतलग तो रिखत राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मौका है मौका समय राम राम राम का कोई साथ चलेगा नहीं हजारों लाखों करोड़ों रुपया हुआ कोटि एक साथ चलेगा नहीं राम राम कोटि एक पीछे रहेगी जो लाख सौ धन है जो कोटि एक चले नहीं राम राम चल लिया है कोटि एक पीछे रहे नहीं साथ में चलने वाले धन है और यहाँ का धन नहीं चलेगा खर्च गए तना हो जाए सीख है निधका हूं ऊपर जीवन हो सक राम नाम मनवा समझ मान रहे मेरी देरी देरी दबेल धीर हरदम मौका है मौका हमारे खुलो समय में लगे बातें मत करो बातों में समय बर्बाद हो जाता है उम्र भर मातों में कोई क्रिया निर्नाम नहीं कोई उम्र सब दौड़त में कोई राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हर समय चलो राम राम राम असली लोभ लगा रहे लोभ जय धने आदमी लोभ होता है मन में लाखों हो जाए करोड़ों हो जाए रुपये हो जाए क्या करेंगे धने कमाए धुन होती है करते में मैंने पूछा धनी आदमियों से इस धन करोगे क्या कि समझिए नहीं बस कमाओ अरे राम राम करो ऐसे भगवान नाम में लग जाओ कलयुग राम महिमा अधिक है कलि विशेष सौ युग सौ श्रुति सारे वेदों में सारे युगों में